Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz inşallah müminler kardeştir. İki türlü kardeşlik var. Bir din kardeşliği, bir de nesep kardeşliği deniyor. Bu nesep kardeşliği yalnız tabi dünya ile sınırlıdır. Din kardeşliği ise elhamdülillah ebediyen devam edip gidecek inşallah. Din kardeşi kimlerdir? Allah-u Teala buyuruyor bizlere Esnebillah innemel müminune ihvetü Mevla buyuruyor. İnne ile mah ikisi birleşince hem kesinlik hem de hasır deniyor ki yani ancak ki bunlar başkaları değildir anlamına geliyor. Mevlamız yani şöyle buyurmuş oluyor. İnnemel müminüne ancak ve ancak müminler. Nedir müminler? İhvetün birbirinin bunlar kardeşidirler. Mevla buyuruyor. İşte Allah'a iman eden, İmanın şahidine getiren bütün müminler elhamdülillah bunların her birbirine kardeştirler. Ayrım olmaksızın. Ve Mevlamız ayet-i kerimde şöyle devam ediyor. Fe aslihu beyne ehaveyküm. Kardeşler arasında bir ihtilaf olursa, anlaşmazlık olursa araya girin, onları İslah edin Mevla buyuruyor. Yani barıştırın, arasını bulun Mevla buyuruyor. Demek ki müminler arasında bir görüş ayrılığı, bir ihtilaf olduğu zaman bunu bilen Müslümanların araya girmeleri, bunların arasını bulmaları onların üzerine vacip oluyor. Ve Mevlamız şöyle buyuruyor. وَتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَتَّقُوا اللّٰهَ Allah'tan korkun. Yani bu işi ihmal etmeyin. لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ Ancak ki o zaman merhamet olunursunuz. Böyle buyuruyor. Bu ayet-i kerime Hücurat suresinde ayet 10'da. Bu ayet-i kerimeye göre Mevlamızın bu bize bildirmesine göre demek ki ancak ki müminler kardeştir. Allah korusun bir kişi imanın dışında kalmışsa, Allah'a imanında şüphesi varsa, ahiret imanında bir kuşkusu varsa ya da Kur'an'daki Allah'ın emirlerine kabullenmiyorsa Allah korusun bu tabii mümin sayılmıyor Allah katında. Mümin Allah katında sayılmadığı gibi de bu kişi müminlerle de kardeş olamıyor. Ve Mevlamız şöyle buyuruyor yine Ali İmran Suresi ayet 103'te Estağfirullah, Bismillah ve atasimu bihablillahi cemian وَلَا تَفَرَّكُوا اِلٰهِرْ Mevlamız bütün müminler kardeştir diye buyurduktan sonra şöyle buyuruyor وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ Allah'ın ipine hepiniz sıkı sıkı sarılın. Allah'ın ipi Allah'ın kitabı, Allah'ın dinidir, İslam'dır. Mevlamız buyuruyor hepiniz Allah'ın kitabı olan, son ilah kitabı olan Kur'an-ı Kerim'e yapışın. İtisam gayet güçlü, kuvvetli, sıkı yapışmak. Ne gibi? Mesela Allah korusun bir kişi bir kuyuya düşse, kuyuya düşen kişiye yukarıdan bilip sarkıtılırsa, o kişi iki elinle, bütün gücünle Nasıl ipe sarılır, sımsıkı sarılır? Çünkü onun hayatı o ipe bağlıdır. İpi bırakırsa düşüp suda boğulabilir. İşte demek ki dünyaya gelen insanlar da bizler de Allah'ın bize uzattığı ip, ki arştan gelen ilahi kelam olan Kur'an, din, bizler de Allah'ın kitabına bu şekilde iki elimizde, var gücümüzle sıkı sıkı sarılsak, Kur'an-ı Kerim'i okusak, Kur'an-ı Kerim'i yaşasak, İslam'ı uygulasak, elhamdülillah kurtuluşa ereceğiz. Mevlamız şöyle buyuruyor ayrıca, cimian, hepiniz birlikte, Mevlam buyuruyor. Hepiniz birlikte Allah'ın ipine, Allah'ın kitabına, Kur'an-ı Kerim'e sıkı sıkı yapışın. Ve la teferreku. Mevla buyuruyor, sakın ha tefrika yapmayınız. Bölünmeyiniz, böyle fırka fırka, bölük bölük olmayınız, Mevla buyuruyor. Demek ki İslam'da tabi önceki hak dinlerde de olduğu gibi İslam'da da tefrika, fırkalaşma, bölünme, parçalanma haram oluyor. Çünkü buradaki vela teferruku neyi hazır? Allah ne yediyor? Yasaklıyor bunu. Yasaklıyor. Bundan dolayı Müslüman arasındaki tefrikacılık, bölücülük, bölünme haram olmuş oluyor. Rabbimiz şöyle buyuruyor ayrıca yine Ali İmran ayet 105'te Sebillah ve la tekûnü kellezîne teferrekû ve la tekûnü sakın sakın ha olmayınız. Olmayınız. Kimler gibi? Kellezîne teferrekû. Sizden önceki ümmetlerde olan o fırkalaşma, tefrika, bölünme gibi sakın böyle bir şey yapmayınız. İslam'da hepiniz kardeşsiniz, böyle buyuruyor. Hep Allah'ın kitabına sıkı yapışın, sarılınız. Hep birlikte beraberce. Sakın ha Mevla buyuruyor. Önceki ümmetlerde olduğu gibi siz de böyle tefrika yapmayınız. Vahtelefu, önceki ümmetlerde tefrika, yani bölünme oldu. Bölük bölük oldular, parçalandılar ve ihtilaf ettiler. Çeşitli de değişik görüşlere saplandılar. Min ba'di ma ca'ehumul beyinat. Hem de onlara açık açık beyine geldikten sonra, Allah'ın emirleri, kitap indirdikten sonra, peygamber geldikten sonra, bu açık apaçık beyinden sonra, işte bölünenler, dinde bölünenler, itiraf edenler, onlar gibi olmayınız. Ve ulaike lehum azabun azim. Onlar için Mevla buyuruyor, azap vardır, hem de azim. Çok azametli, çok korkunç, onlar için büyük azap vardır, Mevla buyuruyor. Kimler için? İşte dinde bölünenler, tefrika yapanlar, parçalanan dinde, Mevla buyuruyor onlar için, Allah korusun, azabı azim vardır, bir azap vardır. Peki şimdi şöyle bir aklımda soru gelebilir. İnsanların her birisi de acaba aynı meşrep, yani aynı manevi yolu mu izleyecekler insanlar? Şöyle peygamberlerin, önceki peygamberlerin şeriatına baktığımızda tabi değişik şeriatlar. Allah-u Teala her peygambere Mevlamız, Resul olan peygamber Mevlamız başka şer'i hükümler verdi Mevlamız. Yine asıl saadete, peygamberimizin yaşında asla baktığımızda sahabelerin de tabi imanda hep bir, farzlarda aynı birlik beraberlik, sünnette bir beraberlik, bunun dışında nafile ibadette sahabe arasında farklılık vardı sahabe arasında da. Hazreti Ebubekir'in meşrebi başka. Hazreti Ömer başka, Hazreti Osman başka mesela. Mesela Hazreti Ömer Osman Hazretleri daha çok namazdan yani farzın dışında, sünnet dışında daha çok Kur'an okumasını severdi Hazreti Osman Hazretleri. Kendine Kur'an'a vermişti. O doğrudan doğruya manevi feyzini Kur'an'dan alıyordu. Sahabelerin her biri kimi tesbihatta, kimi başka bir zikirde, kimi hadis toplamada, kimi başka bir cihat meselesinde her birine tabi ayrı bir meşrepler böyle vardı. Bu bölünme değil mi? Bu bölünme değil bu tabi. Mesela temel gıdalar vardır. Ki başta havayı soluma, sonra su içme, ekmek yeme gibi bazı temel gıdalar vardır. Bütün insanlar bunda ortaktırlar. Her insan, hatta her canlı havayı solur. Su içer, ekmek, temel neyse gıdası onu alır. Bunun dışında mesela yemek seçiminde, sebze seçiminde, meşrubat seçiminde tabii fark olabilir. Ama temelde ilke birdir. Çünkü Rabbimiz şöyle buyuruyor bizlere Ankebut suresi ayet 69'da. Estağfirullah, bismillah. Vellezine cahedü fina lenehdiyennehüm sübülena ilahır. Mevlamız buyuruyor. Vellezine şu kişiler, şu insanlar erkek olsun, hanım olsun. Cahedu fina. Bizim yolumuzda, Mevla buyuruyor. Yani Allah yolunda Allah'ın rızasını kazanmak için cehd edenler. Cahedu, cehd. Yani cihat edenler. Nefsinle, şeytanınla cihat edenler. Düşmanla cihat edenler. Allah yolunda Allah'ın rızasını kazanmak için böyle bir cihat edenler lenehdiyennehüm Allah da Mevla buyuruyor elbette onlara hidayet ederiz. Ona ulaştırırız. Nereye? Sübülena. Sübül sebilin çoğulu. Sebil yol demektir. Sübülena Mevla buyuruyor yollarımıza, Allah'ın rızasına götüren yollara, onları, Rabbim onları oraya ulaştırır, hidayet ediyor. İşte bize Mevlamız bu ayet-i kerimesinde tek yol olmadığı Mevlam bize bildiriyor. Burada sebilena eğer olsaydı, bütün insanların aynı mizaçta, aynı yapıda olması gerekirdi. Halbuki gerek maddi olarak gerekse manevi olarak insanları Allah Teala farklı yaratmıştır Mevlam böylece. Böyle olması da mesela maddi açıdan baktığımızda insanlar medenidir. İnsan vahşi değildir. İnsan tek başına yaşayamaz insan. Mesela insan tek başına yaşamaya kalkışsa nasıl yaşayacak ki? Ekin ekemez. Demirci lazım. Yani iptidai ilkel bile olsa gene bir pulluk lazım. Demir çıkarmak lazım. Demirci lazım. İnsanlar birbirine bağlı insanlar. Bağımlıysa birbirlerine. Bu için Mevlam insanları farklı yaratmış Mevlam. Herkesin bir kabiliyetine ya başkadır. Kimi demirci, sıvacı, binacı, tüccardır, şofördür, kamyonudur, siyasidir, idarecidir, ilim ehlidir. İnsanlar farklı yaratılmıştır. İnsanlar ruhsal açıdan da böyle farklıdır. Allah Teala'nın esma hüsnası vardır. İşte insanların, farklı insanlar bu esma hüsnaya bakarlar. İnsanların bazısı Mevlamızın El-Hakim esmasının isminin tecelli yansımasına bağlıdırlar. Bu insanlar hikmet sahibi olurlar böyle. Bunlar mütefekkir olurlar böyle. Düşünce olurlar. Bunlar tefekkür sahibi olurlar böyle. Bunlar daha ziyade tefekkürle böyle. Etrafına bakar. Yağan yağmura bakar. Akan sulara bakar. Esen rüzgara bakar. Aya güneşe bakar. Yıldızlara bakar. Bitkilere bakar. Bir çoklu kesret var. Ama bunun içinde bir vahdet var böyle. Her birisi bunlara bir kanuna bağlı. Bir fıtra kanuna bağlı bunların böylece. Çünkü yani bir denge var, düzen var. Hepsi bunların sonuçta birine bağlı bunlar böylece. Bağlı. Dünyadaki bir ot bitki atmosferdeki hava tabakasına da bağlı. Güneş enerjisine bağlı. Suya da bağlı. Topuya da bağlı. Dünya da güneşe, aya bağlı, yıldıza birbirine bağlı bunlar. İşte insanların bazı Allah-u Teala'nın El-Hakim ismine bakar. Bunlar da tefekkür, düşünce. Fakat iman açısından bunlardır böyle. İnsanların bazısında da Allah-u Teala'nın El-Alim isminin tecellisi vardır. Allah onlara ilim verir böyle. Onlara o yeteneği vardır. Kabiliyeti vardı böylece. Onlar ilimde genişlerler böyle. Derinliğine dalabilirler. İnsanın bazısında da ilim okuma pek yeteneği olmaz. Tefekküre fazla gelmez böyle. Düşünemez fazla. O da Allah-u Teala'nın zikreder mesela. Böyle düşünmeden fazla. La ilahe illallah, la ilahe illallah. Tabi bunlar imanda bir herkes. İnanç bir. Rabbimiz bir elhamdülillah, kitabımız bir, peygamberimiz bir, kıblemiz bir, hep bir bunlar. Bunda ayrımı olmaz. Sonra farzlarda namaz ayırtamaz böyle. Erkekler camide, cemaatta, yan yana, omuz omuza saf durur böylece. Cuma'da, bayramlarda, haçlarda hep bir bunlar böyle. Ramazan orucunda hep bir bunlar. Zekatta bir. Sonra tabii insanlar ne yapması gerekiyor? Dünyada insan günah işlemeden duramaz insan tabii. İnsanız, beşeriz, yanılırız, hata ederiz. Günahlar yazılıyor. Bu günahlara karşı ne gerekiyor? Sevabımızın çoğalması gerekiyor. Üzerimize kul hakkı da olabilir. Birisini incitmiş olabiliriz. Aldığımızı vermemiş olabiliriz. Bir şeyler olabilir. Olay kul hakkı da birikebilir. Mahşerde hem kul hakkını ödeyebilmek hem de günahlardan fazla sevap kazanmak için farzların dışına da ibadet yapmamız gerekiyor. Ama insanları Mevlam değişik yaratmıştır. Neden? Nasıl ki maddi açıdan toplumsal, sosyal yaşam böyle bir birliğe bağlıdır. Mesela bir bina yapılacak. Temeli kalacak makinist lazımdır. Kalıpçı lazım, demirci lazım, duvarcı lazım, sıvacı lazım, mobilyacı lazım, doğramacı lazım, elektrikçi lazım, su testini yapan lazım, mühendisi lazım, mimarı lazım. Bak lazım. Camcı lazım böylece. Hep bunlar bir araya gelirler, bina bedene gelir. İnsan yetenekleri farklıdır. Bundan bir toplum meydana gelir. Memuru, işçisi, amiri, şefi, genel müdürü, bakanları, sonra esnafı, değişik esnaflar. Bunun gibi maneviyata da Allah Teala'nın esma hüsnasına, tecellisine mazhar olanlar, ona o yansıyanlar böyle başka farklı oldular böyle. Kim hakim ismine bakar, hikmet sahibidir, mütefekkirdir, her şeyi inceler böyle, her şeyi ibret alır böyle, Allah adına böyle. Orada yaratanın kudretini görür, Allah'ın kesin kudretini görür böylece, bakar kainatta bir denge düzen var böylece. Kimi daha çok ilim sahibi olur, kimi daha ziyade hareketli olur, oturup zikredemezse böyle, oturup kitap da okuyamaz fazla. Hareketli olur. O da ne yapacak? O da Allah yoluna dini yayacak. Cihat edecek ona böyle. Oraya koşar, buraya koşar. İnsanları Allah yoluna davet eder. Bunu yapar. İşte Mevlamız buyuruyor. Demek ki müminler kardeştir. Tefrika, bölücülük yapmak haramdır. Bütün müminler birdir, kardeştir. Ama imanda bir, farzda bir, sünnette de bir, onun dışındaki ibadetlerde farklı farklı insanlar yapılara sahiptirler. İşte sahabelerde böyleydi, sahabelerde. Mesela Muaz bin Cebel Hazretleri sahabelerden helalı haramı bilmede, Hazreti Huzeyfe münafıkları tanımada, peygamber esrarını, sırrına vakıf olan böyle şey. Hazreti Osman Kur'an'da, Hazreti Ömer Allah yolunda adalette, hakkı söylemede, kimse çekinmeden, her birinin mesela Übey bin Kâb Hazretleri kıraatte, Kur'an'da kıraatte en üstün böyle, en hıfz eden. İşte Mevlamız buyuruyor, vellezine cahedu fina. Vellezine şu kimseler ki cahedü, cihat etti. Cihat, gayretinin son demini kullanmak böyle. Öyle gevşek olmamak dinde. Dinde gevşememek böyle. Dinde hırslı olmak dinde. Allah rızasını kazanacak hırslı olmak. Vellezine cahedü fina. Allah buyuruyor. Bizim için, bizim yolumuzda işte bu cihat edenler, gayret edenler böyle. Lenehdiyennehüm sübülena. Elbette onlara yollarımızı kimi hikmet yoluyla, ilim yoluyla, namaz fazla, kim çok namaz kılar, kimi çok oruç tutar, kimi dine hizmet eder, cihadını yapar, kimi cami derneğini, camiye çalışır. Yeter ki ihlas ile Allah için olsun böyle. Allah için olsun. Yalnız bundan ne gerekiyor işine bunda? Hiçbir kişinin, hiçbir grubun kendisini başkalarından üstün görmemesi gerekiyor. Hayır, işte benim yaptığım en doğrudur. Herkes böyle yapsın. Ya da bizim yaptığımız en doğrudur. Diğerlerine haşa böyle yanlış görmek, sapı görmek, kendilerini üstün görüp başlarını aşağılamak, işte bu tefrika, bu da Allah korusun, en tehlikeli budur. Evet, sıvacı ne diyor? Benim mesleğim sıvacılık diyor. Ben sıva yaparım. Ben doğramam böyle diyor. Onu yaparım diyor. Doğramacı, ben diye kapı çerçeği yaparım. Benim görevim bu diyor. Ben anlamam sıvadan diyor. Elektrikçi, o su desene karışmıyor. Elektrikle uğraşıyor böyle. Camcı camı keser takar böylece. Şoför arabayla çalıştırır. Tamirciler bölüm bölümdür. Doktorlar da bölüm bölüm böyle. Uzmanlar sahalarında başka başkadır. Ne diyor dişçi? Ben dişçi anlarım böyle diyor. Göz doktoru ben gözü anlarım böyle diyor. Kalp uzmanı kalp anlarım böyle diyor. Ama efendim herkes dişçi olsun. Herkes göz uzmanı olsun. Herkes dahilci olsun. Hayır. Bu şekilde işte dinde de bu şekilde muhterem kardeşlerim ben. Bu şekilde ne yazık ki günümüzde Allah Teala tefrikayı, Allah Teala bölünmeyi haram kıldığı halde Yüce Mevlam Kur'an-ı Kerim'de açık Allah Teala vela teferruku buyurduğu halde böyle bölünmeler. Hayır, biz daha üstünüz, biz daha doğruyuz. Hayır, ne demek gerekiyor? Allah Teala bize bunu nasip etmiş, Allah bize bunu sevdirmiş, Allah bize bu yeteneği vermiş, bir buna çalışıyoruz. Kimi Kur'an kursu açar, talep okutur. Kimi öğrenci yurtlarında uğraşıyor, kimi ilim okur, kimi sohbet yapar. Herkes elinden geldiği kadar. Kimi de bu işleri beceremez mesela. Yaşlıdır, hastadır, bir şeydir kendisi de. O da evinde Kur'an-ı Kerim'i okur. Bilen birkaç Müslümana, komşusuna, mesela hanımlara o da Kur'an öğretir ama böylece. O da onu öğretir. Öbürü başka bir şey yapar. Ya da grup olarak da, bir ekol olarak da ya da bir tarikata bağlı olarak da efendim işte bizim şeyimiz kutbu altaptır. En üstün budur. Yalnız odur dünya tek. Hayır bu yok muhtemelen. Kutup kim onu kim bilecek onu? Ne bilirsin sen ne bilirim ben ona bu şekilde ben. Efendim işte biri rüya görmüş. Bırakamam onları bu şekilde böylece. Ne demeye gerekiyor? Tamam sen bir yere bağlanmışsın. Güzel. İnşallah hak olmak şart koşuluyla tabii. Çünkü her şeyin bir sahtesi var böyle. Her şeyin bir istismarcılığı da vardır. İnşallah hak olmak koşuluyla ne dersin? Allah bana bunu nasip etmiş. Ben bu dersini yapıyorum bu şekilde. Bir de şu var muhterem kardeşlerim. Bazı gruplar o kadar katılaşıyorlar ki böyle radikal böyle tutucu. O kadar katılaşıyorlar ki onlardan olmayan haşa Müslüman bile saymıyorlar. Diğer Müslümanlara karışamıyorlar böyle. Yani buz gibi böyle katı buz gibi takır takır böyle birini çarpıyor. Halbuki su gibi olmak gerekiyor. Erimek lazım böyle. Allah'ın azametinde, Allah'ın büyüklüğünde erimek lazım. Su gibi olmak lazım. Su ne olur? Su birine karışır böylece. Evet. Derelere akar bir yere, bir de karışırlar böyle. Olma gerekiyor bu şekilde. Evet sen tamam bir yere bağ olabilirsin. Ondan aldığın dersini, virdini yapabilirsin bu şekilde. Ama diğer Müslümanı dışlama. Onu tersleme. Onu aşağılama böylece. Diğer Müslümanın alakanı kesme. Peygamber şöyle buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri bizlere. Hadis-i şerif hem Buhari'de hem Müslim'de. Yani en kuvvetli, en sahih hadis-i şeriftir bu hadis-i şerif. Peygamber şöyle buyuruyor bize Aleyhisselam Hazretleri. La tebagadu. Sakın ha peygamber buyuruyor. Birbirinize buğz etmeyiniz. Birbirinize kızmayınız. Ve la tehasedü. Sakın ha birbirinize haset etmeyiniz. Birbirini kıskanmayınız. Tamam, onunla cemaati olsun. O da Allah desin. O da Kur'an okusun. O da İslam'a çalışsın. Birbirine kıskanmayınız. Ve la tedaberu. Birbirinize arkanızı dönmeyiniz peygamber. Yani birbirini gördüğünüz zaman onu görmemize gelip arkana dönmeyiniz. Ters dönmeyiniz böyle. Arada selamı kesmeyin. Peygamber nasıl böyle şey. Ama efendim işte o bizden değil. Hayır muhtemelen. O da Allah'ın kuludur. O da kardeşimiz muhtemelen. Kardeşimizdir. Çünkü Mevla buyuruyor. Bismillah. İnnemel mü'mine ihvetün. Ancak ve ancak müminler kardeştir. Allah'a inanan, iman eden her mümin birbirinin kardeşidir. Hep kardeşler. Kardeşin gereği de nedir? Birbirine kızmamak, onlara kalben buğz etmemek, haset etmemek, kısırmamak, sonra vela tedabörü, birbirine arka dönmemek. Vela tekata'u, birbirinizden kopmayın diyor Peygamberimiz. Birbirinizden kopmayın böyle. Birleşin böylece. Birleşin. Yani selamı, kelamı tamam sen kendin yürüdüğünü yaparsın. O kendi dersini yapar. Öbürü başka bir ekole dahildir. O da onu yapar. Yeter ki hak olsun böyle. Allah'ın rızası uygun olsun. İslam'a uygun olsun. Herkes onu yapsın. Ama kimse kimseyi aşağılamasın. Dışlamasın. O bizden değil demesin. Eğer bir ekol, bir grup kendisine etrafın toplanan kişilere sakın ha işte başkalarına karışmayın. Hatta işte camiye gitmeyin diyorlarsa onlardan biraz şüphe etmek gerekiyor muhteremler. Ondan biraz sakınmak şüphe etmek gerekiyor. Eğer böyle bir bölücülük yapıyorsa, böyle bir katı tutum yapıyorsa ki kendini etrafın topladığı kişilere dağıtmamak için bunları, yalnız biz haklıyız, yalnız biz doğruyuz. Hatta camiye, cemaata gitmeyin. Başka sonra dinlemeyin diyorlarsa, işte Allah korusun, bunlar tehlikeli insanlardır bunlar. Yine buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Hadis-i Şeriflerinde, bu Hadis-i Şerifler Müslüm'de, Sahih Müslüm'e geliyor. La tedhulul cennete buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri. La tedhulul cennete, sizler cennete giremezsiniz buyuruyor Peygamberimiz. Hatta tü'minü ta iman etmedikçe, yani sizler gerçek anlamıyla iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Ve Peygamberimiz devam ediyor, hadisine devam ediyor. Ve la tü'minü hatta tehabbu, sizler birbirinizi sevmedikçe de gerçek mümin olamazsınız buyuruyor bak muhteremler. Peygamber böylece. Peygamber şöyle buyuruyor böyle. Sizler iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Sizler birbirinizi sevmedikçe de gerçek müminlerden olamazsınız buyuruyor Peygamber. Demek ki müminler eğer birbirini sevemezlerse, efendim işte o bizden değil, bizim ekolden değildir, ya bizim efendim şeyimize bağlı değildir diye, eğer müminler birbirini dışlarlarsa, aşağı görürlerse, kendilerine haşa şeytan gibi onurlu, kibirli bir görürlerse, Peygamber böyle buyuruyor, وَلَا تُؤْمِنُوا hatta تَحَابُوا, birbirinizi sevmedikçe gerçek mi olamazsınız. Efendim işte bizim grup birbirini seviyor ama. Hayır. Mevla buyuruyor, bütün müminler kardeştir. Din kardeşliği. Allah yolunda kardeşlik. Bu bir gruba hasedilemez böylece bu. Edilemez. Kürüyü arzda. Peygamber bize şöyle bir tavsiyede bulunuyor arkadan. Evvela edillüküm ala şeyin idâ fealtumuhu tehabbetum, size bir şey bildireyim mi? İdâ fealtumuhu, işte o bildireceğim şeyi yaptığınız zaman tehabbetum, birbirinizi severseniz. Bildireyim mi? Peygamber buyurdu. Tabi sahabeler hep birlikte buyur yaz dediğince Peygamber şey buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, efşü selame beyneküm, aranızda selamı yayın, ifşa edin selamı, yaygınlaştırın, yani birbirinize çok çok çok selam verin bu Peygamber buyurdu. İşte bakın, demek ki hangi ekol olursa olsun, hangi grup olursa olsun, hangi kime bağlı olursa olsun, Müslüman arasında ayrım yapmama gerekiyor. Kimse kendini, kendi grubunu, kendi ekolünü başkanın üstün görmesin. Evet, daha kalabalık olabilir. Belki çalışma sistemi daha geniş alana kapsayabilir. Ama Allah katında kim makbul onu Allah Teala bilir. Bilir. Mesela Veysel Karın Hazretleri bakınız. Yemen'in Karın köyünde bir deve çobanıydı, garip zavallı böyle. Babadan kalmış yetim. Bir anneciği vardı. Annecinin ilk gözleri görmüyordu, ama görmüyordu böylece. Yemen çöllerinde bir deve çobanıydı böylece. Ama Allah'ın rızasını kazanan kişi böyle. Daha peygamberi görmedi, iman etmiş. O dönemde büyük bir velayet makamına çıkmış. Çıkmış kişi. Bunun için demek ki kimse kendini, kendi grubunu, kendi ekolünü en üstün görmeyecek. Ama ne yapacak? Allah bilir nasip edin bunu diyecek bu şekilde. Şimdi tabii günümüzde ne yazık ki cehalet muhterem kardeşlerim. Cehalet böyle. Yani dinin esasını bilememe, dinin ilkelerini bilememekten dolayı gelen bu dini cihaletten dolayı tabii her şey çığırından çıkıyor. Mesela şöyle mezheplere baktığımızda günümüze gelen dört mezhep. Hanefi, Şah, Maliki, Hanbeli mezhepler. Böylece. Bakınız bu dört mezhep günümüze kadar nasıl gelmiş? Kardeşe gelmiş bak. Ne demişler? Her biri dört mezhep haktır demişler. Dört mezhep haktır. Sen İmam Ebu Hanife'ye bağlısın. Onu uygula. Hak mezheptir. Sen Şafii mezhebine bağlısın. Hak mezheptir. Onu uygula. Maliki'ye bağlısın. Hak mezheptir. Onu uygula böylece. Ne yapmış dört mezhep? Böyle kardeşe gelmişler böyle. Kardeşe gelmişler. Camilerde, cemaatta birbirine uymuşlar. Namaz kılmışlar. Birbirine kaynaşmışlar. Bakınız bin küsür seneden beri bu hak mezhepler arasında hiçbir itiraf olmamış. Tefrika olmamış. Bölünme olmamış. Bir tartışma da olmamış arasında. Arada bir kırılık da olmamış böylece. Kardeşe gelmişler. Namaz kılarken evet sen Şah mezhebindensin. Sen elini şöyle kaldır. Elini şöyle bağla. Ben böyle bağlayacağım. Tamam. O da öyle bağla böyle. Peygamber ödülü bağlamış. Peygamber bağlamıştı böylece. Ama günümüzde efendim hatta öyle uydurma sahte şeyler böyle. Yani sahte ekoller. Biraz da bunlar Allah korusun. Ne yapıyorlar? Etrafına topladığı kişileri uyanmasın. Gerçeği öğrenmesin diye sakın ha camiye gitme, cemaate gitme, sakın baştan sohbeti dinleme, sakın başkasının kitabını okuma, sakın şunu yapma, sakın bunu yapma. İşte bunlar doğrudan doğruya açık bir bölücülük. Tefrikadır, haram muhteremler. Bunu yapmadan sakınma, kaçırma gerekiyor bunlardan. Peki insanların en iyisi hangisi şimdi? Mevlamız buyuruyor. Hücret sure ayet 13'te. Sizin billah. Ya eyyühen nasü. Yüce Mevlamız buyuruyor bizlere. Rabbimiz buyuruyor elhamdülillah. Ya eyyühen nasü buyuruyor. Ey insanlar. Uyanın dikkat edin Mevla buyuruyor. İnna halaknaküm min zekerin ve ünsa. Sizleri ancak bir erkek bir dişiden yarattık Mevla buyuruyor. Hazreti Adem, Hazreti Havva'dan. Yani hepimiz aynı yerden geliyoruz. Hepimiz elhamdülillah babamız Hazreti Adem, annemiz Hazreti Havva. Ve ce'allâküm şûben ve kabâile. Mevla buyuruyor sizleri şube ve kabile. Şube kabilenin büyüğü. Yani millet olarak böyle kabile olarak böyle size böyle kıldık Mevla buyuruyor. Niçin? Li te'arefu. Ta ki birbirinizi bilesiniz için. Bu işte Suriyelidir, bu Hindistanlıdır, Pakistanlıdır, bu filan kabiledendir, bu kabiledendir. Sırf insanların birbirini tanımaları, bilişmeleri için Mevlam insanlara böyle kılmış. Renkler biraz değişik. Kullandığı sözcükler, dil dediğimiz sözcükler değişik. Ama herkes akıl veren insanlar var bence. Demek ki değişik millet olsa, rengi, ırkı, dili farklı da olsa ama kökenimiz yani köken bir kökendir. Ağaçtan bir gövde çıkar, dallara ayrılır, tekrar ayrılır, dallara ayrılır ama kökeni birdir. Hepimizin kökenimiz Hazreti Adem, Hazreti Havva. Onun evlatlarıyız. İnsanların genelde aynı kökenden gelmişlerdir. Genelde kesin olarak. Peki insanların en iyisi hangisi şimdi? İşte Mevla buyuruyor. İnne ekremeküm indallahi etkâküm. Mevla buyuruyor. İnne kesinlikle kesin muhakkak ki ekremeküm indallahi. Allah katında en ekreminiz, en kerem sahibi, en üstününüz kimdir? Etkâküm, en tekva olanınızdır. Demek ki ırkı, rengi, dili, kabilesi ne olursa olsun, tabi müminler kardeştir, elhamdülillah iman olma koşuluyla, ister Pakistanlı olsun, isterse Çinli olsun, ister Alman olsun, İslam'a gelmiş elhamdülillah, Allah iman etmiş, peygamber tanımış, kardeşimizdir, kim olsa olsun, İnsana hangisi daha hayırlı? Etkâküm, en tekva olanınız Allah katında en üstün odur buyuruyor. Allah böyle buyuruyor. Yani filan gruba bağlı, filan şeye bağlı efendim, filan şeye bağlı, filan ekole bağlı. Hayır. Efendim bizim şeyimiz efendim şöyle kutbül aktap şöyle böyle. Öyle de olsa, öyle de olsa İnsanlar farklı ama muhteremler. Peygamberimizin zamanında, asıl saadet amakta, peygamber zamanında, Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri'nin sohbetini dinleyenler mescidde beraberce. O güzel peygamberin arkasında namaz kılan cemaat içerisinde de münafıklar vardı, münafıklar vardı. Var vardı böyle şey. Bunun için demek ki filan ekole bağlı, filan şeye bağlı olduğu için değil de, kim Allah'tan daha çok korkuyorsa, kim daha tekva, ne demek daha tekva? Kim ki haramdan, günahtan daha çok sakınıyorsa bakınız. Kim ki Allah'tan daha çok korkuyor, kim haramdan, günahtan daha çok sakınıyorsa, Allah katında en üstün odur işte böyle. İster bir yere bağlı olsun, ister bağlı olmasın. Allah'a inanıyor, Allah'tan korkuyor. Haramdan gayet sakınıyor. Aman yalan söylemeyeyim diyor. Kesin yalan yere yemin edemiyor. Yalan konuşamıyor. Ağzından gıybet çıkmıyor. Kimseyi çekiştirmiyor. Neden? Kendi derdinde o. O kendi günahını düşünüyor. Bir hesap günü var. Allah kişi sorgu çekecek orada. Aman gözünü haramdan sakınıyor. Hanımsa aman bir saçımın kılı görünmesin diyor. Aman kolum kısa olmasın, etem kısa olmasın diyor. Aman namazım geri kalmasın diyor. Abdest dikkat ediyor. Namazını huşu ile güzel kılmaya çalışıyor namazını. Demek ki kim daha tekva? Kim İslam'ı daha güzel yaşıyor? Kim Allah'tan daha çok korkuyor? Kim de haramdan sakınıyorsa Allah katında en üstün budur bak muhteremler. Mevla buyuruyor. Ayet tekrar okuyorum. Sebillah inne ekremeküm indallahi etkâküm. Allah katında en ekreminiz, en üstününüz, en tekva olanınızdır. İnnallâhe alîmün habîr. Allah kesinlikle Mevlam Celleşanlığı alimdir. Allah her şeyi biliyor. Habir, Allah Teala bütün gizli sırları Mevlam biliyor. İçimizi, dışımızı, niyetimizi Allah Teala biliyor. Bunun için Peygamber şöyle bir Aleyhisselam Hazretleri, Allah Teala sizin cesedinize, bedeninize, suretinize, yüzünün şekline, hatta amelinize bakmaz. Allah Teala kalbinize bakabiliyor derimde. Kalp. Kişinin ihlası, samimiyeti, inancı, imanı yaşamak istemesi. Yine burada Peygamber Aleyhisselam Hazretleri mübarek parmağını kalbine koydu, şöyle buyurdu. Ettekva hahuna, ettekva hahuna, ettekva hahuna Peygamber buyurdu. Tekvalık burada. Tekvalık burada, üstüne buyurdu muhterem. Tekvalık. Allah korkusu bunda. Allah sevgisi burada kalpte. İhlas, iman, samiyet bunda. Bunda yani kişi evet bazı çok koşar. Bir şey yapar gibi yatar kalkar bir şey yapar gibi görünür. Hatta kişiden dış şekli, görünümü, İslami kisvesi de güzel olabilir. Ama Allah kulunun kalbine bakıyor böyle. İhlasına bak Allah, onun samiyetine bakıyor. Öyle kişiler vardır ki dışı güzel, İslami açıdan içi Allah korusun güzel olmamıdır. Bazı elma mesela dıştan bakılır, ne güzel rengi elma böyle. Sapsarı veyahut da kıpkırmızı, ne güzel elma böyle. Kesilir, içi çürür çıkar böylece. Bazı da dış kabuğu görünmüyor olmaz, lekeli mekeli olur. Yani sanki çürüm başlamış gibi olur ama içi kesilir, içi çok temiz olur böyle. İşte insanların da bazı içi çok temizdir. Dışarıdan pek görülmez, öyle görülmez. İçi Allah'a diye yanar, böyle samimidir. Hep Allah'la beraber huzurdadır kendisi. Ve Mevlam da oraya bakıyor muhtemelen. Oraya bakıyor Mevlamız da. Şimdi bütün müminler kardeştir Mevla buyurdu. Bu Allah'ın koyduğu kesin hükümdür. Kat'i kuraldır bu. Bütün müminler kardeştir. Yine Mevlamız bizlere tefrikayı yapmayın, bölünmeyin buyurdu böylece. Bölünmeyin Mevlam buyurdu. Bütün müminler bütündür böyle. Kardeştir. Yine Mevlamız buyuruyor. Hepiniz Allah'ın ipine sıkı sıkı yapışın. Allah'ın emirlerine, İslami hükümlere, Kur'an'a hepiniz sıkı yapışın Mevlam buyurdu. Şimdi tabii müminler kardeş olduğuna göre ne gerekiyor şimdi? Bir mümin kendisi istediği şeyi diğer müminler içinde istemese yine tam mümin değil. Bakınız. Yani bir mümin kendisi için ne istiyorsa diğer bütün müminlere de aynı şeyi istemesi gerekiyor. Bence. Bunun için namazda her rekatta Fatih okuyoruz. Orada nasıl geliyor ayet-i kerimede? Bismillah ihdine sıratal müstakim bakın geliyor. İhdina. İhdi hidayet eyle. Allah yalvarış dua. İhdi hidayet kime? Na bize. Çoğu bak geliyor. Bütün müminlere. İhdine sıratal müstakim ya Rabbi bizlere yani bütün müminlere kıbleye yönelen, el bağlayan, namaza duran bütün müminlere, erkek kadın hepimize sırat-ı müstakim hidayet eyle diyor bakınız. Burada ihdini bana yok, beni değil böyle şey. Yalnız bir ekol grup değil. Yalnız bir cami cemaatı da değil böyle şey. Ya Kabe-i Muazzama dünyanın ortalığımızın merkez, onu çevreleyen bütün saflar böyle. Şimdi Amerika'ya kadar bütün küre arzı kapsayan bir cemaat. Cemaat-ı kübra böyle. Büyük cemaat buna girmiş oluyor. Demek ki mümin ne yapacak? Duasında da bana değil, bize. Mesela yine namazı okuyoruz. Ayet-i Kerime derim kendisine de aynı zamanda. Bismillah. Rabbena atina fid dünya hasen diye bakın. Rabbena. Ey bizim Rabbimiz, atina bizlere ver bak. Bütün müminlere ver. Bütün mümin kardeşlerime ver. Fi dünya hasene ve fil ahireti hasene der bak. Hem dünyada her şeyin en güzelliğini, en hayırlısını, en doğrusunu hem de ahirette her şeyin en güzelini ver. Ve kina azabennar. Ve bizleri azabınlardan, cehennem azabından da bizleri bak. Ve kına. Ve vika ile koru. Na yani bizleri. Çoğul geliyor. Bizleri de yine o cehennem ateşinden bizleri koru bakınız. Hep Kur'an'daki böyle dualar bütün müminlere kapsayan çoğul sigasıyla geliyor böyle. Bana yok böylece. Bana yok. Biz var İslam'da. Bütün Müslümanlar bir bütündür. Bütün Müslümanlar, müminler kardeştir. Rabbimiz elhamdülillah birdir, kölemiz de birdir muhteremler. Demek ki bir kişinin tam Müslüman olması için kendisi için ne istiyorsa aynı şeyi diğer müminler istemesi de gerekiyor. Hatta bakınız, bunun da ötesinde, üstünde bir makam daha var. Böylece. Nedir bu da? İhsar deniyor, ihsar. Diğer mümin kardeşlerini nefsine tercih etmek. Allah Teala buyuruyor bizlere Kur'an-ı Kerim'inde Haşr suresi ayet 9'da. Estağfirullah. Ve yusirûne alâ enfüsühim velev kâne bihim hasâsâ. Vela buyuruyor. Ve yusirûne, onlar o gerçek müminler ihsar ederler. İhsar, tercih ederler. Alâ enfüsühim, kendi nefislerine, kendilerine, diğer mümin karşı tercih ederler. Bak. Bu ne diye bakınız? Yani bir mümin kendisi istediğini istemek var, bir de bunun ötesinde, bundan daha üstün bir makam var, ihsar. İnsan kendisinden ziyade diğer müminler istemek. Hem de ne gibi halde? Velev kâne bihim hasasa. Kendilerinin ona ihtiyacı olduğu halde böyle. Şiddetle ihtiyacı olduğu halde, ama diğerlerini tercih etme muhteremler. Ayet-i kerimelerin sebebi nüzülü denir. Ayet-i kerimelerin, ayet-i kerime hangi olay üzerine gelmiştir? Allah şükür Mevlamı bize böyle yaptı böylece. Ayetlerin anlamının daha iyi anlaşılması, uygulaması için Mevlam bizlere böyle buyurdu böylece. Bir olay oluyor, Peygamberimize vahiy geliyor, o anda bize Mevlam bunu bildirmiş oluyor. Medine-i Münevvere'de Beni Nadir diyen bir Yahudi kabilesi de vardı. Daha başka da vardı da, bu da vardı. Beni Nadir kabilesi, Medine'nin biraz dışında. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Mekke'de Medine'ye gelince onlarla bir anlaşma yaptı Peygamberimiz. Anlaşma yaptı. Birbirine saldırmazlık, saldırmayacaklar. Yine birbirinin düşmanı yapıp etmeyecekler. Böyle anlaşma yapıldı. Fakat ne yazık ki Yahudi milletinin doğasında bu var. Anlaşmayı bozma. Yalnız çünkü onlar kendilerini severler Yahudiler. Aşırı katı ırkçıdır Yahudiler. Onlara göre, Yahudilere göre, yani haşa diğer insanlar Yahudinin yararına yaratılmış derler Yahudiler. Onun inancına göre böylece. Hatta bir Yahudi, Yahudi olmayan bir kişiyle ister müşrik, ister Hristiyan, ister Müslüman olsun. Bir Yahudi, Yahudi olmayan bir kişi ile bir alışveriş yapsa, onunla biraz gezse tozsa, eğer Yahudi olmayan kişiye bir zarar veremese, onunla inancına göre günah girmiş olurlar. Bir gün Hazreti Ömer oğlu Hazreti Abdullah Medyen dışına çıkmış, yolda bir Yahudi ile karşılaşıyorlar. Tabi tanışıyorlar. Hazreti Abdullah bin Ömer Hazretleri sahabenin büyüklerindendir. Genç kendisi ama fakat biraz da fıkıh ilminde çok kemal bulan bir kişi kendisi. Bir Yahudi ile yolda konuşarak gidiyorlar. Hazreti Abdullah, Hazreti Ömer oğlu yani, Yahudilerin bu inancını bildiği için, yani mutlaka kiminle arkadaşlık ederse Yahudinin dışında ona bir zarar vermesi gerekiyor Yahudilere göre. Onların bu inancını bildiği için çok uyanık davranıyor, teyakkuz halinde oluyor, hep Yahudi izliyor. Konuştuğu kelimelere bakıyor, kelimeyi yarım çıkarmasın diye, bir şey yapmasın diye hareketini izliyor. Ondan bir zarara gelmediğine inanıyor Hazreti Abdullah. ayrılacaklar. Şimdi ilk Hazreti Abdullah bin Ömer Hazretleri Yahudi'ye, arkadaş sen beni arkadaşlık ettin filan yerden filan yer buraya kadar ama benim yüzden günaha girdin diyor ona. Neden? Senin inancına göre diyor ben Yahudi değilim. Bana sen bir zarar yapman lazımdı. Ben çok dikkat ettiğim, uyanık olduğum, teyakkuz haline bulundum. Sen bana bir zarar veremedin diyor. Bak sen şuna günaha girdin dinine göre, inancına göre. Yahudi gülüyor. Hayır ya Abdallah, ben günaha girmedim diyor. Ben sana bir zarar verdim diyor. Ben günaha girmedim. Peki ne yaptın, ne zarar verdin? Onu söylemem. Tutuyor bırakmam diyor. Yapışıp bilene seni bırakmam diyor. Bana bunu söyle bakalım diye bunu sıkıştırınca Yahudi hem gülüyor şöyle söylüyor. Ya Abdallah diyor. Baktım diyor gerçekten çok uyanıksın diyor. Sana açık bir şey yapamayacağım diyor. Arada bir diyor mahzan diyor senin arkanda kaldım. Senin gölgene hakarete bastım diyor. Bak. Ancak bunu yapabildim diyor. Ki inancıma günah girmeyeyim diye. Şimdi Yahudilerin doğasına bu vardı. Bir Yahudi, Yahudi olmayana mutlaka bunların bir zarar vermesi gerekiyor. İşte bu Beni Nadir denen Yahudi kabilesi de Peygamberimizle anlaşma yaptıkları halde Müslümanlar Yahudilere saldırmayacaklar. Birbirine düşme yardım etmeyecekler. Ne yaptı bu Yahudiler? Hem Mekke müşrikleriyle sürekli bağlantı kurdular. Onları İslam ayine kışkırttılar, tahrik ettiler. Bir de bunun da ötesinde Peygamberimize suikast yapmaya hazırlandılar. Cebrail Aleyhisselam geldi, haber verdi. Ya Resulallah, filan yerde Yahudiler sana tuzak kurdular, suikast yapacaklar. Peygamber oradan geri döndü. Onlara haber gönderdi. Siz anlaşmayı bozdunuz. Böyle fitne çıkardınız. Durum bu şekilde. 15 gün zarfında Medine'den çıkın gidin buyurdu onlara. Bunlar baştan gitmek istediler. Sonra bazı Yahudi şeylerin, münafıkların da onları teşvikiyle kaldılar. Sonuç olarak Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Eshabınları muhasır altına aldı karelerini. Baklar ki artık bir şey yapamayacaklar tabii. Çıkmaya karar verdiler. Peygamber'e bir şart koştu. Develeri ile ne kadar götürebilirse götürecekler. Yalnız silah götüremeyecekler. Develerin götürdüğü yükün dışındaki malları Müslümanlara ganimet kalacak. Bu şartı tabii kabul ettiler mecbur zorunlu olarak. Gittiler. Şimdi bu Beni Nadir kabilesinin gerek arazisi, yeri, gerekse hayvanatları, silahları, işte neler varsa böylece emlakları da Müslümanlara ganimet kaldı. Şimdi İslam'da düşman alınan ganimetin beşte biri Beytülmal'e aittir. Hazine diye aittir. Beşte biri. Dışında kalan mal o savaşta bulunanlara taksim edilir. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri şimdi burada şöyle buyurdu orada bulunan sahabelerine. Tabi orada sahabe içerisinde Ensar da var, Muhacir de var. Ensar Medine'nin yerlisi. Muhacirin de Mekke'den ve başka kabileden Medine'ye yerleşenler, din içine girenler. Bir de şunu kısa inşallah açıklayayım muhterem din kardeşlerim. Yani çok İslam din karışan şeye bakalım. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri daha Medine'ye gelmezden önce Peygamberimiz Mekke'deki Müslümanları Medine'ye hicret gönderdi. Böyle. Mekke'den çıkan Müslümanlar ancak nakit parası olanlar. O zaman para altın ya gümüştü. Dinar, dirhem denirdi. Ancak ki nakit parası olanlar ki bunlar da çok ama çok az işlerinde. Onun yanı alabilirler. Bunun dışında evi kaldı, bahçesi kaldı, hayvanları, eşeği hepsi kaldı. Böylece. Yani çoğu nakit parası da hiç yoktu çoğunun da. Bunlar ancak bir işte başlarını kurtardılar. Üst başıyla beraber Mekke'den çıktılar. O kızgın çölleri aşıp sırf imanını kurtarmak için, o Mekke müşriklerin zulmünden, bastan kurtulmak için, dini özgürlüğe kavuşmak için Medine'ye gittiler. Gittiler ama tam Medine'de akrabaları yok, yakınları yok, paraları pulları yok. Ne olacak bunlar? Elhamdülillah bakınız, din kardeşe bakınız. Medine'liler bunlara sahip çıktılar böylece. Elden aldılar bunları, karışık oldular. Sonra Peygamber'e gelince Medine-i Münevvere'ye, etraftan da Müslümanlar Medine'ye gelmeye başladılar. Peygamber bazılarını özellikle karışık yaptı Peygamber bazıları. Karışık oldular. Şimdi şöyle oldu kardeşlikleri. Medine'li olan Ensar yerlisi Medine'den böyle şey. Muhacir alıyor, karışık oluyor. Tabi o gelen muhacirin hanımı da gelmişse, çocukça da gelmişse, hanımınla çocukla beraber evini alıyor. Şöyle yaptılar, dediler ki, bak karışın dediler. Biz Allah için elhamdülillah din kardeşi olduk böylece. Bu din kardeşliği artık ebediyen devam edecek. Artıya devam edecek. Dediler ki, dört odam var. İki odam senin, iki odam benim. İki devem var bak. Devem biri senin, devem biri benim. 10 hurma ağacım var. 5'i senin, 5'i benim. Böyle yatağı, yorganı, eşyası, tenceresi, nesi varsa hep bunları bölüştüler böylece. Yarısını onlara verdiler, yani kendi aldılar. Şimdi işte bu Beni Nadir kabilesi Yahudiler Medine'den çıkıp da onlardan kalan ganimet malı taksim olacak şimdi. Tabii en muhacirin var, hem Ensar var. Peygamber şöyle teklif etti Ensar'a, Medine yerlisine. Dedi ki, bakın dedi, bu muhacirin kardeşleriniz sizin evinizde oturuyorlar. İşte malınıza ortak oldular. Eğer dedi onlara isterseniz, razı olursanız dedi, bu ganimet malını yalnız muhacirlere vereyim. Onlar da sizin çıksınlar. Sizinize rahat kalınız. Malınız gene tekrar sizin olsun. Onlara bunu mal edinsin der. İsterseniz elimize kalsın. Hem onlar hem size bunu taksim edeyim. Derler ki Medine'liler, Ensar hepsi birdenler. Ya Resulallah dediler böyle işte. Onlar bizim kardeşlerimiz artık. Allah için sevdik. Onlar din kardeşlerimiz dediler. Onlar bizim misafirlerimiz. Biz onlara malını taksim ettik. Bizim mallarımızın verdiği mallar yine onların olsun. Bunu da onlara ver dediler. Bu ganimeti de muhacirine ver. İşte o zaman Cebrail Aleyhisselam geldi. Ayet-i Kerime getirdi. Yani o zaman tabii Medine halkı da çok darlıktaydı böyle. Çünkü Mekke mükerreme orada Kabe Beyti olduğu için Arabistan'ın ticaret merkeziydi böylece. Oraya hacılar gidiyorlar, ömreye gidiyorlardı. Cahil döneminde de. Yani akıllarına tabii Kabe'nin kutsallığını kabul benimsemişler. Akıllarınca bir şey yapıyor, dönüyorlar orada böylece. Ama orada tabii sürekli bir yani turistik olarak oraya gidiyorlar. Hac için oraya gidiyorlar. Orada panayır kuruluyordu. Ticaret merkeziydi. Mekke'de daha bolluk, zenginlik vardı. Medine tabii daha fakirdi. Öyle olduğu halde onu tercih ettiler. Yine inşallah bir örnek vereceğim. Yani Müslümanların din kardeşlerini nefsine tercih etmeye. Bir gün Medine-i Münevvere'ye, tabii arada bir geldiği gibi yine bir gün Medine-i Münevvere'ye bir muhacir, yani başka bir kabileden herhalde iman etmiş, henüz İslam'da etrafa yayılmamıştı daha, bir müşrik kabileden bir kişi elhamdülillah iman etmiş, imanın tadını tatmış, evini bırakmış, hanımı da haber gelmediği halde, hanımını da bırakmış, her şeyini bırakmış. Hatta yalın ayak, böyle, yalın ayak Medine'ye gelmiş. Tabii gelmiş ama günlerce o kızgın ıssız çöllerde, o çöl doğasını aşmış böyle. Ayakları yanını parçalamış, yüzü yanmış, susuz kalmış, aç kalmış. Bitkin bir halde Medine'ye meşte geldi. Peygamberimiz baktı durumuna, uzaktan gelmiş, toz topak içerisinde terlemiş, susamış, acıkmış belli halinden. Peygamberimiz önce evine birisini gönderdi. Kendi evine peygamber. Git eve, sor bakalım. Bir kişiyi doyuracak kadar acaba evde bir şey var mı? O kişi peygamber evlerine gitti. Peygamber hanımlarına sordu. Yine bir Müslüman kardeşimiz geldi. Resulullah beni gönderdi. Evde bir kişinin karnını doyuracak halde bir şey var mı? Bakın sevgili kardeşlerim. Peygamber hanımlar şöyle buyuruyorlar. Vallahi evimizde ne bir lokma ekmek var ne bir hurma var işte böyle. Peygamber evi bakın takur tukur böyle işte. Peygamber evi. O kişi geldi peygamberden yavaşça. Ya Resulallah evinde hiçbir şey yokmuş evde. Bunun üzerine peygamberimiz eshabına dedi peygamberimiz. O dönem Medine'de de muazzam kıtlık var Medine'de. Tabi bu Allah'ın imtihanı bu. Hikmetleri var bunların sırları var tabi. Allah'ın her şey kolay tabi. Peygamber döndü eshabına. Eshabım bakın yeni bir din kardeşiniz geldi. Yeni bir Müslüman kazandık elhamdülillah. Küfürden çıktı. Şirkten çıktı. Cehennem çukurundan çıktı elhamdülillah. Bak Allah inandı böylece. Medine'ye geldi buraya sığındı. Ama kardeşinizin karnı aç çok. Çok karnı aç. Aç kalmış yolda. Onu kim evine götürüp de bu akşam onu doyurursa, evinde yatırırsa, evinde beni misafir etmiş gibi ona Allah sevap verecek buyururdu. Tabii kim istemez onu evine götürmek? Evine peygamber götürmek sevap alacak. Eshabını her bir tabi can atıyorlar ama düşünüyorlar. Evine götürecek ama acaba misafirine koyacak elinde bir şey var mı böyle? Hemen biri çıktı. Hazreti Zeyd bin Sehl Radyo Hazretleri o çıktı. Açla geliyor birdenbire böyle. Yani evine peygamber alacak bir sevap alacak böyle. Bir din kardeşi gelmiş böyle. Çok sevindi böyle. Kendini kaybetti. Çıktı. Ya Resulallah o benim misafirim olsun. Peygamber peki senin misafirin bu akşam. Tabi yaslandı kılıp eve gidecekler ama. Bu Hazreti Zeyd bin Sehl Hazretleri biraz sonra kendine geldi. Şöyle düşündü. Ben bunu evime götüreceğim ama acı evde bir şey var mı acaba ama. Yavaşçılık evine gitti. Hanımına sordu. Evde bir şey var mı? Neye sordun? Elhamdülillah bugün yine bir din kardeşimiz geldi. Onu ben başkanımıza kabul ettim, misafirle kabul ettim. Ona yeterli evde bir şey var mı? Kadın şöyle cevap verdi. Evimizde az bir parçacık ekmek var, az bir şeycik. Evde var. Onu da ben çocuklarımıza verecektim. Biz yemeyecektik bu akşam. Çocuklarımıza verecektim. Madem yeni bir din kardeşimiz gelmiş Allah yolunda, şirkten, küfürden kurtulmuş, karanlıktan çıkmış, imana gelmiş, nura kavuşmuş elhamdülillah, İslam bir kişi kazanmış, evlatlarıma vermem, ona verem ben buna buyurdu. Kadın şöyle buyurdu ama, yalnız çok az bir şey. O zaman henüz kadınların örtülme emri gelmediği için de beraber oturabiliyorlar. Kadın şöyle buyurdu, evdeki yiyecek çok az. Üçümüz oturup yersek, misafire bir şey pek kalmaz. Peki ne yapalım? Kadın şöyle dedi, tam dedi sofraya oturunca ben de kandili biraz daha açayım, ışığı güzel çıksın diye mağazadan ters çeviririm kandili. Kandil içten düşer, söner. Karanlıkta biz de elimize götürürüz sofraya yer gibi yaparız. Yemeyiz, o yesin karnını doyursun. Peki tamam, anlaştılar. Hadi Zeyd Hemen tekrar meşte geldi. Tabii akşam üzeri oldu. Çocuklar yolda oynuyorlar gün üzeri. Eve geldiler çocuklar şimdi. Aç çocuklar ama. Yani çocuklar sabah kahvaltı yapmamışlar. Aç çocuklar. Ama oyuna aldanmışlar gün üzeri. Eve gelir akşam üzeri. Ya ummi hubus. Ya ummi hubus. Anne ekmek. Anne ekmek. Çocuklar işi parçalanmış çocukların böyle. Karnları aç. Tabii bir anne. Onun işi parçalandı yavrularına. Ama din karşısını tercih etti. Çocuklarına birer lokma bile vermedi. Benim din kardeşim bunu yesin. O İslam'a gelmiş diye. Çocuklarına hikaye anlattı onlara. Bir şey anlattı. Onları uyuttu, yatırdı. Kadınca akşam yatsı namazını kıldı. Yeni misafiri, yani bir yeni Müslüman geliyor. O kadar sevinçli. Bekliyor onu. Geldiler. Misafir kocası beraber geldiler. Kadın hemen bir sohbet bezi yere sermiş. Yamalı sohbet bezi. Tabii tepsi temsi yok bir şey böylece. Biraz un çorba az bir şeycik, ekmekçik. Parçamış ekmeği kırmış, etrafına koymuş. Biraz tabii su, kandilini yakmış, geldiler. Tabii hoş geldiniz. Allah hayır mübarek etsin İslam'a derken böyle. Kadından dua etti, o kadından dua etti. Otururlar, buyurun yiyelim bakalım. Hepsinin karnı aç. Bunlar da sabah kahvaltı yapmamışlar. Ev sahibi karı kocanın da. Bunlar da karnı aç. Fakat misafir daha karnı aç ama. O birkaç gün işi yememiş. Daha karnı aç onun. Oturdular. Şimdi kadın kandil başlığım iyi yanmıyor gibi. Şunu açayım derken sanki yanlışlıkla ters çevirmiş gibi yaptı. Kandil içine kaçtı. Kandil söndü. O zamanki gibi yok. Çakmak yakamıyorlar. Kanata kaldılar. Hadi olsun yiyin dediler şimdi. Hem kadın hem kocası Zeyd. Ellerini sofraya götürüp yapıyorlar. Alır gibi yapıyorlar. Ama bir taraftan etraftaki parça ekmekleri hep yeni evine önüne sürdüler. Kendine ağzına, eline ağzına götürüyorlar. Ağzına şabur şubur ediyorlar. Karınları aç. O ekmek burnundan mis gibi kokuyor böyle. Onun bir lokma hasretler. O kadar karınları aç, öyle olduğu halde bir lokma almadılar kendileri de. Yere gibi yaptılar. Ekmekleri hep misafirine sürdüler. Tabii misafir ona yiyeyim zannetti. O da yedi. Ancak bir kişilik zaten yiyecek. Karnını doyurdu elhamdülillah. Tabii Allah şükrettiler. Oturuyor biraz. Dinin sohbet yaptılar. Yattılar. Sabah namazına gidince Peygamber Aleyhisselam şöyle buyurdu ev sahibine. Allah sizden çok bu akşam razı oldu buyurdu ana Peygamberimize. Peygamber o kişiye. Hazreti Zeyd'e yani. Zeyd bin Sehl. Peygamber'in yüzüne baktı. Hatta Peygamber'e gülümsedi. Sonra yanına çağırdı. Ya Zeyd. Allah bu gece senden hanımından çok razı oldu. Allah'ın çok ama çok acayibine. Allah çok hoşuna gitti. Ve Allah şöyle buyurdu meleklerine buyuruyor. Meleklerim, meleklerim bakın benim nasıl kullarıma bakınız. Nasıl kullarıma bakınız şuna böyle işte. İkisinin de karnları aç. Yiyebilirler az bir şey yiyebilirler onlar da. Ama bir din kardeşliğine Mevlam buyurdu. Benim için yani Allah için benim için onu tercih ettiler nefislerine yemediler. Yemediler. O gece sabaha kadar bütün mektep buna dua ediyorlar. Demek ki İslam'da din karşısını tercih etme. Yine bir örnek daha vereyim inşallah. Ebu'l-Hasan el-Entaki Hazretleri diye bir Eylullah. Ebu'l-Hasan el-Entaki, Antakyalı yani anlamına geliyor. Bir Eylullah. 30 kişilik cemaatiyle beraber yola gidiyorlar. Yolda akşam oluyor. Bir köye uğruyorlar. Ama çok acıkmış karınlarına da. Çok acıkmış karınlarına da. Bir köyde bir eve uğruyorlar. Tabii kapı vuruluyor. Ev sahibi çıkıyor. Hazreti Ebu'l-Hasan'ı tanıyor. Seviniyor tabii. Öyle bir Eylullah evine geldi artık. Hemen Faddali buyurun buyurun efendim. Evine. Alıyor bunları şimdi. Akşam doğmuş yemek saati de Şimdi ev sahibi hanımına gidiyor. Ya hanım, bak Ebu'l Hasan gibi bir zat, bir evlullah evimize geldi. 30 kişidir ama bunlar. Yanında cemaat da var. Beraber geldiler. Acaba bunlara ne çıkaralım? Var mı bir şey? Kadın şirap yürüdü kocasına üzülerek. İşte bütün ekmeğim bu kadar bence. Ancak 2-3 kişi doyacak kadar bir ekmek evlerinde böyle. Biraz da hurma. Bir avuç hurma öyle varmış. Bir de su. Başka yok böyle. Ne evde baş ekmek var, ne un var, ne makarna, ne pirinç evlerine böyle. Yalnız 2-3 kişi doyacak kadar ekmek, bir avuç hurma var, su evlerine. Geldi. Utanana tabii aldı bunları ortaya koydu. Sohbetini serdi, ortaya koydu. Ya Ebu'l Hasan Hazretleri, kusura bakma, çok macubuz ama evimiz ancak bunlar bulundu. Bu kadar şey evimizde yok, başka bir şey şu anda. Buyurun, bunları yiyin çamaşır bari. Şimdi Ebu'l Hasan Hazretleri tabii şöyle baktı, çok ama çok az. Şimdi buyurun dedi ama kimse almıyor. Kimse almıyor. Herkes birbirini tercih ediyorlar, din kardeşlerini tercih ediyorlar. Şöyle buyurdu Ebu'l Hasan Hazretleri ev sahibine, ışığı söndür. Ya da kandil al, sen öbür tarafa git. Kalk git. İşte yarım saat sonra buraya gel, ışığı getir. Karanlıkta herkes yesinler. Kimin neydi belli olmasın artık. Kim neyse yesin bakalım artık. Çünkü kimse doymayacak. Ama kimi fazla yer, kimi az yer, hiç olmazsa birbirinin yerini görmesinler de karanlıkta yesinler. Ev sahibi tabi bu emir üzerine aldı kandilini, başka odaya gitti. O da gerçekten tam kapı karanlık olmuş. Sifir karanlıkmış. Olmuş odada. Buyurun yiyin dedi şimdi. Cemaatine, müritlerine. Şimdi her biri, 30 kişinin her biri elini sofraya götürüyorlar, ağzına götürüyorlar, şapışıp yiyorlar. Yani herkes karşı yiyor zannediyor. Öyle zannediyorlar. Sonra işte 15 dakika veya yarım saat sonra ev sahibi kan içine bir girip baktı ki bir lokma kimse almamış, kimse bir hurma almamış. Hep din kardeşim, diğer kardeşim yesin diye onu tercih etmişler. Olduğu gibi duruyor mu? Duruyor mu? Yine böyle daha vereyim inşallah böyle nefsine diyen tercih etmediğin kardeşini. Abdullah bin Cafer diye bir muhterem bir zattır. Muhterem bir zat. Hem dünya açısından varlıklı kişi, hem ahiret yönünden zengin böyle. Yani hem dünya zengini, hem ahiret zenginiymiş kendisi böyle. Varlıklı, gayet tekva, Allah'tan korkan bir kişiymiş. Bir gün atına binmiş, bir yere seyahate gidecek. Yolda yoruluyor, bakıyor bir hurma bahçesi görüyor. Buraya ben dinleneyim diyor. Atını bir kenara bağlıyor, kendi bir hurma ağacının gölgesine oturuyor. Şöyle hurmalara doğru bakıyor, içeride giyiminden köle olduğu bilinen, o yörede öyle girmiş köleler, yani basit bir çuval gibi bir şey giyerlermiş. Giyiminden köle olduğunu anladığı bir genç durmadan çalışıyor hurmalarda böyle. Dallarını topluyor, bu diyor bir şey yapıyormuş böyle. Durmadan çalışıyormuş, hurma mevsimi değilmiş. Biraz sonra bir çocuk geliyor, bu köleye ekmek getiriyor. Yani yufka şekli iki tane ekmek getiriyor böyle. Küçük küçük ekmek getiriyor. Bu köle işini bırakıyor. Oturur bir hurma ağacının gölgesinde oturuyor. Yanına su testini alıyor yanına. Da yemek yok tabi. Katık yok. İki parça ekmek. Yufka şeklinde küçük parçalarmış da. Oturuyor şimdi bu köle. Bunları yiyecek. Bir lokma koparıyor. Tam ağzına götürecek. Ah buyurun. Bir köpek geliyor. Köpek sanki yalvarıyor buna ama köpek. Zavallı hayvan aç kalmış. Köpek sanki buna yalvarıyor. Ağzını açıyor, yalvarıyor sanki buna bakıyor. Şimdi kopardırıp ağzına götürmüyor. Köpeğin ağzına atıyor. Köpek onu hemen yutuyor. Tabii doymuyor tabii. Yine koparıyor, köpeğe veriyor. O yufkanın biri bitiyor. Ama köpek doymuyor tabii. Küçükmüş. Bu da öbür yufkasını da koparıyor. Onu da köpeğe veriyor. Köpek ancak duyuyor böyle. Köpek böyle kuyruğunu sallaya sallaya böyle neşeli neşeli gidiyor. Oturuyor az bir şey orada. Azıcık birkaç yandan bir su içiyor. Biraz oturuyor. Kalkıyor yine işini yapmaya başlıyor. Şimdi bunu gören Abla bin Cafer Hazretleri kendisi de çevrede, yörede çok ünlüymüş. Fakir babası diye. Eli çok açıkmış kendisinin de. Bu köylerin bu yaptığını görünce çok acayibine gidiyor. Böyle. Akıl erdiremiyor buna. İçeri giriyor, köyün yanına geliyor, selam veriyor. Ve aleykümselam efendim. Yarım sen kimsin? Ben işte filanın kölesiyim. Bana bu görevi verdi. Kurmakta bir uğraşıyorum burada işte. Bunu yapıyorum. Peki yavrum, az evvel bir çocuk sana ekmek getirdi. Kimdi o? O efendimin oğlu. Bana onu da gönderir buraya. Peki ne zaman da gönderiyor? Her gün bu saatte gönderir. Yani 24 saatte bir defa gönderilmiş. O kadar. Peki yavrum diyor, o gelen ekmekleri sen yemedin, onları köpeğe verdin ama ne yapayım amca diyor, ben insanım gene diyor, sabrederim diyor, o hayvan diyor, aklına sabretme diye, baktım hayvan çok aç diyor, o hayvan aç hayvan diyor, ağzını açıp yalvarırken diyor, geçmedi ben boğazdan diyor, onun için onu doyurdum diyor. Peki yavrum sen ne zaman ekmek yemiştin? Dün bu saatte yemiştim. Dün bu saatte yemiştim diyor. Peki ne zaman ekmek sana gelecek? Yarın bu saatte gelecek diyor. Şimdi Hazreti Cafer şöyle bir düşünüyor. Allah Allah diyor. Halk yörede bana Ebul Mesakin yani fakirlerin babası derler. Yani cömert, eli açık, fakirlere kollar diyen halk beni böyle biliyorlar diyor. Öyle biliyorlar ama ben diyor bunu yaptığını yapamam diyor kendi kendine. Ben bunu yapamam diyor. Bir gün evvel yemiş kendisine bir gün sonra gelecek yani 48 saat aç kalacağını biliyor. Bunu bile kendine gelen şeyin yarısını değil tamamını köpeğe verebiliyor. Düşün ben bunu yapamazdım diyor. Demek ki benden çok üstün kişiler varmış bu yolda diyor. Şimdi soruyor bunu yavrum sen efendin kim? İşte filan köyde filan kişi o derler diyor. Peki yavrum diyor ayrılıyor oradan bunun efendisine sahibine gidiyor. Kapıyı vuruyor ev sahibi çıkıyor. Tabii tanıyor. Çevrede meşhur ünlüymüş kendisi. Bakıyor Abla bin Cafer Hazretleri. Efendim fadlali buyurun buyurun efendim işe alıyor bunu. İşe giriyor, oturuyor. Tabii biraz hoş beşten sonra şimdi ev sahibine soruyor. Filan yerde hurma bahçeliği var diyor. O senin mi? Evet benim. Orada bir genç var diyor, köle. Köle senin mi? Evet benim diyor. Peki diyor, o köleyi bana satar mısın diyor. Tabii köle satılıyor hayvan gibi buyurun böylece. O köleyi bana satar mısın diyor. Ne istersen razıyım diyor. Yani istediğin para iste, ne ister hemen peşini vereceğim diyor. O köleyi bana satar mısın? Şimdi kölen sahibi bir şaşkınlık derece geçiriyor. Çünkü o dönemde eğer bazı kölelerde çok üstün bir halde meziyetler varsa, yetenekleri varsa ona da daha değerli gidiyormuş. Ama kölesini biliyor. Kölesi ancak bir ağaçlara bakabiliyor. Öyle bir şey eline gelmiyor. Şimdi soruyor buna. Ya Abdullah, peki sen bu köleyi benden satın almak istiyorsun, hem de ne istersen vermeye kabul edersin diyor. Ama benim kölemin öyle bir üstün yeteneği yok ki böyle diyor. Ancak işte diyor, hurma ağaçları budar, temizler, onları yapar diye böyle. Onun nesline merak ettin. Onun iş almak istiyorsun. Niye bu kadar para veriyorsun? O zaman söylüyor. Arkadaş durun böyle böyle diyor. Beni biliyorsun. Bütün yöre halkı beni bilirler, tarzı bilirler diyor. Eli açık, cömert diye diyor. Fakat kendi onu kıyasladım. Onun diyor binde bir olamam ben diyor. Ben böyle köle olayım, aç kalayım. 24 saat sonra bana bir kuru ekmek gelsin de onu ben köpeğireyim, ben yapamazsın böyle diyor. Böyle bir insanmış bu diyor. O köle layık değil diyor. Asıl özgürlüğü o layık böyle diyor. Onun için onu alacağım diyor. Onu satar mısın? Peki satsam ne yapacaksın diyor. Tabi onu hür yapacağım diyor. Özür yapacağım böyle diyor. Ev sahibi şöyle buyuruyor. O halde müsaade ediyor. Bu işi ben yapayım diyor. O benim kölem ama diyor. Ben onun kıymetini bilememişim diyor. Peki sen şahit ol. Şu an itibar hür diyor. Azat ettim. Hürdür, özgürdür böyle diyor. Şimdi peki diyor. Bunu yaptın sen diyor. Kabul diyor. Senden şimdi benim bir başka ikinci ricam var diyor. O hurmalığı bana satar mısın? Peki ne yapacaksın? Tabii köle hür oldu, azat oldu. Ama bir inip yok diyor. Bir şey yok böyle diyor. Ne iş yapacak diyor. Eğer diyor hurmalığı bana satarsan diyor, neysen vereceğim, hurmalığı ona ben hibe edeceğim diyor. Mal da olsun kölenin diyor. Bu defa onu da ben yapayım diyor işte ev sahibi yine böylece. Onu da ben yapayım diyor. Bana fırsat ver. Ne olur bana bu hakkı tanı diyor. O sahibi de ben alayım diyor. Ben kölen bilememişim diyor. Onun çok kalbini kırdım. Onu incittim. Hatta onu haksızlığa dövdüm. Onun hakkı bende fazla var diyor. Bu işin onu işime yapayım diyor. Peki sen bilirsin diyor. Oğlunu gönderiyor. Git yavrum diyor işte. Köle ismini söylüyor. Onu çağır gel bakalım diyor. Çocuk tabii geliyor şimdi. Seni babam çağırıyor. Tabii köle korkuyor. Acaba neden beni çağırdı acaba? Yoksa giden kişi acaba beni bir aleyhim bir şey mi ihbar etti acaba beni? Köle tabii korkuyor. Zavallı ben titreyerek eve geliyor. İki büyüklüğüm dikili karşısına. Hemen çağırmış. Yavrum korkma önce. Otur bakalım şöyle otur. Tabii köle kenara oturmak istiyor. Hayır yap otur bak yavrum diye. Yanına alıyor çocuğu. Bak yavrum diyor. Artık hürsün diyor. Ona yaptıklarını söylüyor. Artık hürsün yavrum diyor. Bahçe senindir diyor. Bunun üzerine şimdi bu diyor ki ablam Cafer Hazretleri seni bunu köle azat ettin diyor. Kurumu ona verdin diyor. Ben de ona diyor para vereceğim o zaman sermaye vereceğim diyor. Odanın yanına kadar parası varsa altın gümüşü hepsini köleye veriyor. Elhamdülillah köle hem hürriyetine özgürlüğüne kavuşuyor. Kurumalığa kavuşuyor. Hem paraya kavuşuyor. Neden dolayı? Bu cömertten dolayı. Allah cümle nasip etsin inşallah böyle İslam'ı yaşamayı. Müslüman arasında birlik beraber olmasına nasip etsin inşallah. Lillahi Teala Fatiha.